أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الاحزاب د درو پنځو سمايات څخه شروع تر څلور پنځو سمايات باندې دا ختم سور. نو د دې ربط د ما قبل درس سره په دې کې دی چې په ما قبل درس کې چې دی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جلالت شان ښکار شوی چې دفع د ایذاوه دفع د زیرول و د نبی علیه السلام سره د زیرول قسمه قسم و چا قصدن کوله هغه تیر سوي و د ځینو خلکو څخه دا ایزا داسې و چې قصد ایزا یې نه درلودی پیښه سوې به وه لکه ازواج مطهراتو چې د نبی علیه الصلات وسلام څخه د ښه ژوند مطالبه وکړه چې اوس خو نو زموږ دنیا ډېره سوله به چې زموږ ژوند پراخ سي په دې کور کې. نو دا خو د نبی علیه السلام نه زیره وه خو د نبی علیه السلام په زړه کې ګیله پیدا شوه. نو دا هم دغسې یو خبره ده چې دلته ځینې داسې عزي شته چې هغه به د چا قصد نه وي مګر رسول علیه الصلاة والسلام په ظاهر سي نو هغه عزي بیا الله تعالی د نبي علیه السلام څه منع کوي څنګه منع کوي نو مؤمنانو ته امر کوي چې دغسې کار بیا مه کوي چې نبي علیه السلام په ظاهر سي. او داسې ځینې کسان شته چې په قصده بې ظاهره وي د هغو د پیبن په کښې کې اوسي خو اصلي د هدف دغه دی چې دغه غیر قصدي ازي چې نبي علیه السلام ته رسېږي د ناپوهي د وجه رسېږي دغه نبي علیه السلام دفع کوي. نو د دې دپاره چې په دغه باندې موږ پوه سو د دې دپاره یو څو خبرې ضروري دي د آیات په مضمون باره پوهېږو. نو یوه خبره چې ضروري ده په کښې کې د دې آیات شان نزول سره چې اړه لري هغه دا ده چې ځینې خلک دا رقم و چې هغه ناپوه خلک و نه دا څوک دی هوښیار نه یې موږ ورته سې په خپل اصطلاح کې پسه سړی ورته وایو دا دی پسه دی بده سړی دی نو څوک څه پوهی موږ یې په دې کوناټ مناټ نه پوهېږو دا رقم دغه ساده ساده خلک دغه به بې وخته بلا راله حجاب نه و پرد ستر نه و پرد سوی په اسلام کې تر دغه وخته پورې ابله به د نبي علیه السلام په کور ورننوته چې رابله په حجره مبارک کې به کښېنست څنګ بیا دله توه ابره برشه دی د نبی علیه السلام زیارت به هم وکړو ابرانو زیارت خو چې دې تفسیر شریف لیکي چې اول خو ده دغه خبره بیا ځای د زیارت د مړې غې کېږي د ژوندي زیارت نه هغه خو نو ملاقات چې ملاقات پرې وکړو ادی نو باره د ناپوهي څه دغه زه ستا زیارت ته رالم اوس ورته چې زه مړ یم چې زما زیارت ته رالي خو زه ژوندی دی یم ناست یم انو د زه د نبي علیه السلام زیارت وکړو دلې به ناست و بربونو مجلس و خبری وی خبری وی. نو رسول علیه صلات و سلام تا خود جهان کار دا غاڑی و دی اسلام دا جن خبر اول و نو دون مصروفیت سرا سرا دا نبی علیه صلات و سلام دا کریمانه اخلاق دار کم برب ناست که با پرزامتو که با نو برب خواج خلق را غلی ادی بنو ناس پتر تا دی انتظار بکاو چه دوڑی با برابر اسول ابر با دوڑی امو خود اسول گای گای بلا پشی پسی بغزولی چا دی دا نبی علیه صلات و سلام سبسی مزدکو شدی دا خونو دوڑی تا بناستو چه دا خورده دا او خبرو تا بناستو مجلس بی اصلی مطلب شدی شای می بمزدکو نو رسول علیه سلام پذیره دی دا یوا واقعا پیش اسول دا نو روزمره پیش دل چه پر نبی علیه سلام زحمت تو دی نگوشته چه پیغمبر علیه سلام زیر که خدای داغ پسه سرهی و داغم دیو شب دل چه بسته نبی علیه سلام زیارت بو مکی مجلس با انگوسی داغ کار که نکتل چه دا جید سون مصروپیات که خدا جهان خلق آره ورسره لری دا دا ارمنت پی حساب دی لکه داوز خلق نیی بس لا سب خفنی و المون زاو دست که بس تبا نو بر بطه کار نداری و سورتو اجبا باز ما دا خوب وقت بخدای کم حالم دیجا وقت بیدیر نو خود پیغمبر علیه السلام چه دا جهان غمی دا غارو زمور سا غم دا غاری دا بلا مساله دا زینب بنت جحش قصه خمخ که تیه رسوله چه حضر چه زید رغضی اللہ عنه تلاق و لروار که عده تیه رسوله نو خود نکای دا نبی علیه السلام سر الله عمر کروی چه دا بتا پا نکا که نو آقا دا زینب بنت جحش رغضی اللہ عنه دا واده مساله دیگه واده بو سو نکا وسوله نو نبی علیه السلام میل مستیا جور رکر چه مورتی سی ولی مورتا وای سوک شو واده بوی که خوزده بوی که برانو یو دوڑی بوی که خلق را او غاڑی نو نبی علیه السلام کور خو غچ نو میل مستون غچ نو حضرت انس رضی الله عنه وای چه فجم دانو ما توای شمالو ما دزکه دیده نبی علیه السلام پا کور که خادم دی وزید لست کارم چه دا نبی علیه السلام خدمت میشلو کی چه رسول علیه السلام وفات که دی زده شلو کالو مانه لست کارا پا خدمت که وسیع دلی دی دی دا نبی علیه السلام دیر شش اخلاق و خویون ها عظیم خویون نقل کهی بیانه دی پا لست کارا که ما تنگل چه ولی جدا کار ندی کری یا جولی کری مانه دا زده دا خادم امر سر نو دی وای چه برا گرد نزاید مل مانه ما چه پناو بچه راوالا ابا سرا بلو چو با دوڑی و خورل دوڑی و غاش و برا برا کرده واقع چه باو تول نور تا وارا ساده هست انو آخر برا دا مل مانه پرس و اچه اغا آخری داله و کشین است داله داله تا دوڑی و خورل وست نو سطر خو ندی پرد سوی خو مادر طول چه دا گرد واقعی دا اغا وقتی چه سطر ندی پرس دا پیغمبر علیه سلام دا غبی بی چه دا زینب انتجحش ده دم پا دا اغا خونه که ناست ده خدای روایت که چه وی پا اغا وقتی چه سطر پرز نو هم چه کم کسان ده عزت خلق و دو اغا شد و سناسه سطر که و نو دا خو وست نایوه ده نو دست خو نایوه خو نده لکه زمرو سیسی غی چه نیم بدن بیرلسی ده دنیا زیورات پذیر دا اغا وقت نایوه ده بیانو خو کنده ده تلاقه سوی ده نو انا خود اخپل پرن استاوه جواله که مخ گرزه ولی دی دست مشتی شاده ده رکم ناسته ده وسم په سارا کې په کژدی کې چې تاسو کوچانو ته ورسی نو هغه شې دغه رقم ساتل کې په لوي ساو خاطر نیول نو خپل کار کوي نو ادا خو نو چې دغه دغه رقم نهسته انو د نور چې لوډي یو خړه تلې دی اوس چې پاته چې دغه د مجلس کې نو رسول الله صلوات و سلام بر داسې اشاره ورکړل کاسړی چې وای نو یو د لیم په مېلمستیا کې لوځي بر او زموږ د خاصه بالانو نور فارغه است خدای پاک ته خیر درکړي درته ثواب دی خدای درکړي رسول الله صلوات و سلام داسې لکه څوک چې ولاری اشاره وکړي چې بل خو نه منا ډوري اخلاص اس وکړي اصحاب چې و چاغه څو شعران خلک هغه ولارس ول یو څه پاته و بل پلا رسول الله صلوات و سلام دی چې دا رقم په دې چا کار واخسي چا نه واخسي نبی علی صلوات و سلام بر خپل ولارس بر او وته د بی بی عائشه کوټه ته ورلی خدای حجرات د ازواج مطهرات دی کتار به سره هغه ته ورل دی د لیو چنګ دی په دې پوس دی قرار دی نه اس خپل مجلس کې تله ته بس کا په شروع ده نبی علی صلوات و سلام چرالی دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام بر په دغه باندې چې د نبی علیه السلام ولاړې دی چې یو څه خلک بر په دغه وخت کې ولاړ سو درې نفر په دغه وخت کې پاتې سول کې دای سم په خبره پیدل یست اول دوار په نبی علیه السلام داسې ما هڅه وکړ ولاړ سو نه دی وشاره خلک ګرځ د وته شنو خدغه معنا چې نه بل کار مستنه ایو څه چې پاتې و پوغو کې نبی علیه السلام خو کښې نستې خو چې مال بر خپل ولاړ سو د عائشه خونی ته تلی په دغه وخت کې وسمل معنا نور ولاړ سو درې نفر لا پاتې سو درې نفر نو خبرې کې پیغمبر علیه السلام د یوې بیبي خونی ته ورلی ابلی ته ابلی ته اره یو مبارکي ورکوي اره یو مبارکی ورکی زمیر خو خونه برای باغ بغاری و رشتان باش که ایچ پر ما بلا کرده ده مبارکی ورکی چه سنگ سو واده جه شسو مانا لکه سوک چه چاوه چه سنگ سو تو بیاتی ورسره ولی گیدی که نه ولی گیده نبی علیه سلام و الحمدلله بلکل خوشحاله نو در وسه خلا هم بستری نه در سره سوی رسول علیه صلوات و سلام چې دی الته مصروف د دوغه خلقو بارا چې دی نبی علیه السلام بیا علی چې رالی بارا چې داسې وکړ چې دی ناس برته وګرځي دی دغه درې نه پاره چې وس نو د دې سر بر اخلاص چې او هدا خو نو چې نبی علیه السلام ناس چې ناراضي چې نبی علیه السلام برته وګرځي دی بارا دی ولاړ انس بارا وای وای زوارلم رضی الله عنه بارا ملګر دی ولاړ بارا نور نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته رالی کور ته چې د خپل خونی مبارک ته دی رالی دلې چې هغه پرده د وزړول دغه آیاتونه چې دا وسی مجوای دغه آیاتونه نازل شو دا بل پیښه و ګوره دوی پیښه ماته ست وویل و دا ساده ساده خلګو چې د جواده سره اړه نه درلوده په عام حالات کې به راتله د نبی علیه السلام په کور کې به پیښه و غزول په پیغمبر کې به زحمت کنو خو پیغمبر به معنا وازه سره و خو خپل مجبوریتونه جلا و خو د دې ملمنو عزت هغه سپور دا نو ژغ به نه کاو په ځر کې چې بارڅونه پر زحمت ولې خو دې خو کار نه درلودي د خو کارونه درلوده کنه د ډوډۍ واجه نه وچ معنا دی په ډوډۍ کې نبی علی السلام بخیل دوه مدغه د واده واجه سوله چې سمیل معنا هغه وخت لاړل چې ماز نبی علی السلام اشاره وکړل یو څه هغه وخت لاړل چې نبی علی السلام ولاړ شو بیا چې نبی علی السلام ولاړ شو خدری لا فات ودا بل پتا چې دی را وګرځي دی ناس دی برته وګرځي دی بارنه دی په وسو ولاړ شو حضرت انس ما خبر ورکړي چې لاړ خلک راس د کورته نه نوتی درېمو وخت عدا پیښ سوله چې د نبی علیه الصلاه والسلام په اصحاب کې یو څوک دی هغه د رسول علیه الصلاه والسلام یو بیبی د اکالور د دیغه سره ولاړ دی خبر ورسره کوي نبی علیه الصلاه والسلام چرالی برای ودت الله تقو من هذا المقام برای دلته بل وخت مدرج په دات ځای هغه ورول چې رسول الله از ما د اکالور ته څنګه درېش خپل د اکالور مردور تر اعظم ما اول ما خود جسر بعد خبرم نه کړی خدای ته مجلس سر سر کا پیغمبر علی السلام پیغه خو زه پویژم چې بعد خبره نه کړی معنی نو چې بعد خبره تور سره وکي نو زه به تا ته طاقت کو خو ګر سره دغه ولا جدا غر کم زما نه ته خوښه نو بار پر د باندې د خبره بعد ولا کده نبی علی السلام ورته لیس احد اغیر من الله برل تر الله تعالی غیرت من سوک نستنو باندې دغه من د خوښه او نه تر ما بل څوک غیرت منستانو دلته بیا ونه وینه دی چې بره ولاړی بره ویل ولا چې په خبره د موږ خپل د اکا د لوڼو څه ګرځي ورپسې مونږ چې خبره ورسره وکړو او دی چې دی چې په موږ کې یو مړ سوی نه وي بیا ښځه دی په نکاح کې یو ویله کړې نه وي بیا په نکاح کې ته په ګردو ښځو کې ایله دا په نکاح که دا په نکاح که موږ فقط د اکا د لوڼو سره خبره کوم ته مې نه ورپرېږدنو یانو نو زما یې هم دا د خیر سره اراده کچیر یو پیښه اوسه پیښتې امره د نبی علی صلوات و سلام مرګ دی که اوسه زده د پښو کې و په نکاح کو دی ما دا کاله لور سره خبر ته لنه فرج دونا چات کار یا نو دا چات به دار کم شي کدی و پاتسو زه بیا د رسول علی سلام په ازواج کې و نکاح کو من دا یو یو چا د خلی بیا دا و تلی و بل سړی بیا د سپیښ سوی و چا غو ویل چې ک نبی علی صلوات و سلام و پاتسو زده بیا شي سره نکاح کو دا دوه خبرې وسولې رسول علیه السلام ته په دغه کې واره ورسېدل نو دا چې را ورسېدل نبی علیه السلام په ځیر چې زه په جک سر ناست یم ته زما ښځه په نکاح کې هغه آیاتونه لا نه نازل سوي هغه مخکې چې موږ ویل چې ول دا د نبی علیه السلام کور ولاوي د مؤمنانو منډې دي که هغه نازل سوي نو دا خبره چا تر خوله ایستل هغه تر دغه چې دا نن سبق وایي د دې آیاتو څخه هغه وروسته نازل سوي دي اگر چې هغه مخکې تر سوي دي په تلاوت کې مخکې په نزول کې هغه وروسته و نو دا پیش چې ګرد وسولې پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې بره دا خبرې زحمت سولې د دې دا خبره چې را ورسېده نو دا څو خبرې چې پر لګرد پر لجام سولې دا آیاتونه رااله خود نزول وخت د آیاتو هغه دی چې د بیبي زینب رضی الله تعالی عنها هغه پیشه هغه دا وخت نږدې د نو دا درې واقعي چې ما بیان کړی هغه نه پو خلک چې براتله یا دغه په واده کې چې دا مسله پیښه شوه یا دغه چې دا ګرده د نږدې نږدې سره پیښه سوي وي نو په دغه آیت کې مجموعه د ګردو دا په باره وسوه چې دا نازل شو نو کدای سوس دې ترجمې ته متوجه شي نو ترجمه دا رقم د الله تعالی اول د دغه ځای سور نیسي چې د میلمستیا آداب بیانوي چې میلمه باید دغه رقم نه چې سره په کور نه وزه بلا نه اجازه ست نه بل سدس فرمای یا ایها الذین ای هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړی دی لا تدخلوا تسمنا نوزی بیوت النبی وکروت د نبی صلی الله علیه و سلم د بیوت څخه مراد د خونی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام و دغه تسمور نه نوزی الا ان مگر نه هغه وخت یو اذنه ک اجازه وکړی سی لکم و تسیت الی طعام د فاره چې دعوت سوی الی طعام و یو خوراک جوړی نو اول دواره چې کوم ادب دلته و فرمایي فجزای کې د ډوډۍ هغه دا دی چې د ډوډۍ د پاره د مثال په تور ته نه غوښته سوی نو ولې ورځي چې راسه پښه وغه زیباره ناسی تر هغه وخت پورې چې د ډوډۍ وخت رسیږي د باره دلته ناسی ډوډۍ وخره له مجلس کې برنه بیا ورسته ځي. نو اول خدا منع ولګول بل خبره به دا ته سجده کې چې دغه ادب چې بیانیږي دا خاص د نبی علیه السلام د کور سره اړه نه لري، فقط د آیاتو د نزول سبب خو دغه واقعي شوې احکام یې د ټول امت لپاره تر قیامت پورې عام دي. نو اوس په ګرد امت کې دا حکم دی چې یو به د بل کور ته بې اجازې نور نه ننوځي. نو ګوره اوجه د میلمه دپاره ادب را شروع کړل، په دغه ادبو کې کوم ادب چې دی اول دواره دغه چې معنی ته به بې اجازې د چا به کور ته ځې نه. دا یو. نو څنګه فرمایي یا ایها الذین ای خلقو امنو چې ایمان راوړی لا تدخلوا تسمه داخلیږي بیوت و کوروت النبی د نبی. ګور دلته خود د نبی کور ذکر سوی مراد اوس ګرد کورونه چې تور کوروت نو دا مه داخلیږي مگر نه څه وخت الا ان مگر نه هغه وخت یو اذنه کته چې ته اجازه وکړې سي یو اذنه کې اجازه وکړې سي لکم تسل د راتګ الا طعام و خوراک چې راسي ډوډۍ ته در دغه لکم رسته می د مجی و د راتګ تقدیر سره کې شو کې اجازه و سي تسل د راتګ الا طعام و خوراک چې ملمانه می اس ډوډۍ ته راسي بار راسي. او بل دادی چې غیر ناظرین انه دا غیر ناظرین په استثناء کې داخل دي الا غیر ناظرین انه مگر نه دسی راځي چې تس به غیر منتظرین اس ناظرین ملاقات ته د منتظرین په معنا دي چې تس به انتظار کوونکې نه اس انه د په خېدو د جوړی انه د ډوډۍ و په خېدو برابرې دوه ته وای چې برنه برابر سی شول کیش. نو دوه شرط یې ورته ولګل، یو خو به اجازه نه راځي چې اجازه درته وکړسوه، بیا به داسې وخت نه راځي چې مثلا ډوډۍ دی درته وایي چې یولس بجو ته راسه ته پراته بجې لا بیا دورې ناست برا هغه سیاست کړی دي کوربه چا وایر چې برا دورې ناست چې پښې چې غځولي خپلې خبرې کوي ګاګې نارې لم کوي هاوره اوبه راوړه پلانۍ راوړه دارک. نو دا چې دی دا یې بله بنجس پر ولګوه ګوره الا دا مال دا غیر ناظرین متر الا لانج دي چې الا خو بیا داخل سه غیر ناظرین په داسې وخت کې چې تاسو انتظار کوونکې نه یاست انه د پخېدو د ډوډۍ یعنی بالکل ټیک ډوډۍ ته راسه په مضمون کې دا سپویږي. دوی غلطي دي په جایزه کې د جدوار صلی الله تعالی مؤمنانو ته منع او فرمایل یو چې دی بیا دعوت مرزه چې دعوت چالي درکړي مننه وزه کوړه اجازه غواړ چې زه درسم کنه سم در وخت واخله. او بل دا دی چې دعوت د ډوډۍ درکې ته داسې وخت مرزه چې بیا د ډوډۍ انتظار پکاري چې انتظار کوي بلکې چې د ډوډۍ د برابرې د وخت پکس دغه وخت راسه ډوډۍ به درکې ته بځي دا هغه سړي وخت نه ضایع کیږي. دا چې هغه پر یولس بجې غوښته ته پراته بجې ورته ناست نو هغه څه وکړي اوس نو ستا سره به ناست مراعت بجې کېدې د څونه تکان ته ورکوې د څونه وخت یې ور ضایع کوي. نو په دغه یې دلته وویل چې غیر ناظرین دا مال دام در استثناء لاندې دی لکه دا کومه خبره دغه یو ازنو چې په استثناء کې راوستي چې الا ان یو ازنه مگر نه وخت اجازه درکول سي تاسو لري الا طعام د پاره دراتګ وخت وډوډی ته او الا غیر ناظرین مگر نه په داس وخت کې به راځي غیر ناظرین چې تاسو انتظار کوون کې نه است انه هو د چا د په خېدو ته جوړی چې معنا د جوړی خوراک وخت راس فسیر او تروي ولیکن دون خبره ده اذا هغه وخت دعیتم چې تاسو را دعوت سي فدخلوا بر داخلیږي چې دعوت کړه سي چې د ډوډۍ وخت یې بر ور داخل سي وکړ تور لره ورسي مخکې مو ور لره ورزش بیا په تاین انتظار تیریږي او دلته ناسې کورواله د سره په تکلیف فدخلوا بیا داخل سي. نو دو ادب خدای چې درته وشو ولسوله دا عام ادبونه چې بیا دعوت بنځي او دعوت چې درکول سو قبل الوقت بنځي چې وخت پر چارې لا ځان درسه فسې فاذا طعمتم دریم ادب دغه دی فاذا وقت طعمتم چې تاسو ډوډۍ وخوره فانتشروا تاسو سره نشر سی بارنه بیا چې سی ولار سی معنی دا دغه ځای څخه نشد معنی په څوک چې تو پرکسي کور ته ځکه بازار ته ځکه دکان ته ځکه برستا کړ دی خو مطلب دلته بکشې نه خبرې ته مو پام څه خودي بدل ته برای انتظار کا ډوډۍ به وخوره په شی به غزولي مجلس به کاوه دا بل ادب دلته کشه دا د هغه مېلمستیا او د پاره دی چې هغه په د عام حالاتو کې عام مېلمستیایي بارنو دغسې هدایت دی. یو دا یو مېلمه یو سړي راغوښتي د لیرې ځای انډوال باران ورسی او څو شپې به زموږ سره وکړي. دغه د پاره دغه هدایت نه دی چې باره ډوډۍ وخوره خامخا به دی وځي. خو دی علیده په سطر اغوښتی دی چې د لږ کوټه د سره اچه د شپې به سره کوو د خیره. هغه د پاره دا نه دی چې هغوی پر مخه د میله ودرولی. هغه خو د انډوالۍ خصوصي کار دی. دغه هدایت چې شروع دي دا په عامو حالاتو کې چې د کومو چا چې د میلمنو حالات چې خلک راغواړي د هغو دپاره هدایت دغه درېیم هدایت شو چې ډوډۍ وخوره بالا به زه ولاړېږم. ولې کېدای شي په نن زمانه کې خو دا شنګ سره د کرایي دسې رینو تاریخ ته پر ناسی به مجلس کینو فیذا وقت عمتم شتس خوراک وکی فانت شرو تس نشر سی سرو فاشل سی ولار سی من خپل پکاروب سی ولار سی ولا مستأنسین لحدیث ولا مستأنسین او متس زړه لګون کیاست متس الفت کوون کیاست لحدیث د پاره د خبرو دا چا مکوچ د مجلس جوړ کده حدیث سمرات د خبرو مجلس دی چې د دې د پاره زړه مل لګو چې برا جنو زړه غواړي چې خبرې وسی استیناس هغه دی چې د سړي او شته زړه غواړي نو انو ته د دې ناس زړه غواړي چې مجلس را سره وک ډوړی جرا کړه جملا صاحب مجلس کې نه کیرا وسو ته چې دی بچ روڈی میں درکڑ مجلس کی نکی رہا مجلس بیا برستا حق دی پر ما بانی خواہ مخواہ بیدر کو دلتا قرآن منع وکڑا چی دا غطا مکو یو خواگی چلائی دا مارا غوشتا از ما ساتر سر تیجی مجلس سر سر کو یو دای پاقت زمانیت چیستا دعوت وکم تو عام در لرا در کم نو مجلس بیا چیش دی چیز ما سنوری خب بری غواری وقت را زائی کنو ولا مستانیسین او نبا دی چیشی زر لگوون کی و زر خورشتون کی چی پا زرائی غواری چیش لرا لحادیثین خبرو لرا دا غرا کم بدای کشینی نو نو ولی د دې درو سره خبرو چې منع علا پاک وکړي چې ته به دا نه کوې دا به نه کوې دا نه ولې ده د علت یې وایي ان ذلکم کان یؤذی النبی ان بې شکه ذلکم دغه مذکور شیان چې وتیسې ته وایم ذلی دغه تیر سوي شیان چې کوم وتیسې ته وایم کان دا دی یؤذی زیروي النبی نبی دغه نبی زیره یی په دغه شیانو باندې خو ما د فعید اجد نبی علی السلام کې چې د نبی علی السلام اجد د پرکه په دغه دروس کارو کې نبی علی السلام زیریږي دا چې د خپل غیرت غالب دی ژغنه کې زغمی نو ته د یو څه بعد استفاده له خپل خرچم ولې کې چې د ژغنه کې بالا نو ته ناس خو دی زیریږي به باندې ان به شک ذالک دغه ترسیوی خبرې کوم او تستو امکان وی یو ذی زیره یی النبی نبی صلی الله علیه وسلم فیستحیی نو خدای حیا کی من کوم سیس قتا وا چ زیری جو جغتی او خلا چا تر لید نه غل داس خلق مستر برای نو چ پر زحمت خو جغ بکړی وا خو حیا پر غلی بده فیستحی نو دای حیا کی من کوم سیس فدغه فیستحی کی چ دی فدی کی زنی خلق بار سوال کی چ ش نو دا خو بر نبی علی السلام ډیر احکام پټ کړی چ د شرم سے جغ نه کاوه ډیر احکام به پټ کړی د دې جواب داري چې دلته دوی خبر دي یو هغه احکام چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوق سوال پرز و چې ویره سو واجب هغه نبی علی السلام د خپل ویني په قیمت رسول دي در تر سوې نه دي یو هغه احکام چې د نبی علی السلام عزت پک شي کراځي د دوه وصای پک شي کراځي لکه دغه نو د دوه وصای خپل دغه چې ولار سي زی بل ډوډۍ مو خوړل په دغه باره کې نبی علیه السلام حیا کول د خپل ځان د وسایې دپاره یې و چا ته غږ نه دی کړی د هغه زحمت یې برداشت کړی دی خپل پر ځان باندې زحمت وړی دی و ده چې غږ نه دی کړی کېدای سي په خبره اوس پوهېږي نو دلته دا سوال باره نه ورګیږي چې نبی علیه السلام د حیا د روی ډیر احکام پټ کړي یا هغه احکام چې واجب و د جن چې ورسو هغه کې نبی علیه السلام حیا نه کول دغه چې د وسایې پکې راتلای په دغه ځای کې نبی علیه السلام پر حیا کول کتاب براوی براوی دا حیا چې سړی کوي او شی پر بوج دا دون زحمت غواړي چې ډیر لوی باری هغه دون زحمت نه غواړي وي دی شی خصه پښتنه اوس خو چې دا ولې دون زور غواړي هغه برا دا ول چې لوی پیټی چې تر په شاکه خوستاګر د بدن طاقت برداشت شي وژي تر لاندې لاسونه تر لاندې پښې تر لاندې دا ګرد بدن نه هغه ډیر بوج چې دی چې په تا باندې باندې د شپته کلو برج په شاکړي هغه دون زور نه غواړي لکه دغه بی ځای خبرې چې په تا باندې خلک ترې پی یا د بیا ځای ناست در باندې ترې پیدا زور ولې غواړي وای د دې بوج کړ د یوازې پر زړه دی ولې خدای نه ستا پر وژو ناست نه دی پر ککرې ناست ستا پر زړه ناست نو زړه یوازې لږ دی بار خود پر سړي در هغه ډیر زحمت کړي کی ولې د دې زور خاص تر زړه خېش نو وخته ک رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د جلاله شان څنګه ښکار کی بار دې شو ول ان ذالکم کان یؤذی النبی بشک دغه کارونه چې تاسو کوي دغه کان وی یؤذی زیراوی زیراوی النبی نبی صلی الله علیه وسلم کته وا چې زیری ژغ دی وکي فیستحی خدای حیا کی منکم لتستخ کته ورشنو چې نبی علی السلام ژغ نکی الله دې امن کی الله چې دی داغه په باریک دې سوای والله لا یستحی من الحق الا ما خنو خلقی یز زم در سو شرمیر

دریم عمل دا و برای ویل ول چې زبا کعبه ته د مدینې څخه پر پښو زم حج وکاو نو تیس لیدل دا د کعبه څخه چې کوم چې حج ته تللی چې 300 کیلومتره لار ده پر دغه پښو حج ام وکید توبې لپاره چې لازم ته توبه قبول کړي نو بل دغه پیشه هم مال برای ویني وسو چې د آیتونه نازل سوله وز دغه آیت په سیزه وایم الله وی و اذا هغه وخت سالت موچ تیس سوال کو یوهنه دغه بی بیان څخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام متاع عند یو متاع د یو سامان یو شی دی پکار دی بارز د مثال په تور یو پیاله دی پکار سترخان دی پکار دی خود سارا ژوند دی ضرورت پیدا کیږي یو شی راک الله وی چې سوال ته ورځي یو شی غواړي پکار دی فسالوهن من وراء حجاب فسالو تس سوال وکي غشتنه وکي هنه دغه بی بیان څخه د نبی علیه السلام من وراء تر شا حجاب د پرده بس د جې په یسته بیا خبرې نه حساب دي چې به کوړه وزن نه وځي نور مجلس خو پرېږده و د تاکید د پاره دا خبره وکړه نه پرده خو د چې د حجاب خو دی چې خو بل پرس ک ډېر مجبوري پېښ شي یو شی غواړي ګاګه سړی تلواری بر حجاب نه کې مراعت د وزن نه کې مراعت شو په کور نه وځي د پیاله راکیز ما په کار ده علاوه دغه حق نه لري چې دا ورسی ګوره د تاکید د پاره دغه سی مثال راوړي چې یو شی غواړي لا به داسې راځي یعنی حجاب خو د ابد لپاره دی چې دی بله پرده سوه د ګرد امت لپاره اگر چې مسله په د پیغمبر په کور کې د تطبیقي جواردواره دغه ځای شروع وسوله و اذا هغه وخت سالتمو چې تاسې سوال کوئ غوښتنه کوئ هنه د جیبي بیانو څخه متاعن د یو سامان فاسالو تاسې سوال کوئ هنه د دوی څخه من وراء حجاب در شا د حجابو د پردې پرده چې ده بس هغه به په مابین کې ورنارې کړ ته پلان زموږ په کار دی راته راوی بس برای به د پردې د شیا د دروازې د ګټ ته خوای به درلره درکي یعنی خبرې منع نه دي په خبرو کې خلا هم مخکې خبره چې رسول کستی سپیاجه هغه خبرو کې هغه آیات کریمه نو سوتیر په داغه صورت کې موږ ویلی وو د جرشم نمبر آیات چې ول ان تقیتن فلا تخضعن بالقول په داغه صورت احزاب کې الته د جرشم آیات کې رسو چې ول کتس تقوا کوي نو تس په دا قول کې د جل کشه جل کشه خبرې مکوي لکه اوس په رادیو غانې کې شي چې نه ولي په ټلویزیون کې شي نه ولي د دې ځای د سړی او ورته اوس کې شي ورغلی وي دوري نبی علیه الصلاۃ والسلام او کور الله تعالی او تعالی د اس کتاب کې ان تقیتن ک تقوا د الله سکوې فلا تخضعن بالقول تس په پدا خبرې کې د سي عاجزه جل کشه خبرې نه کوي ولي والفیت مع الذی فی قلبه مرض والبيا تمعك اغسلي تشبزريك دد تشي مرض وقلنا قولا معروفا والشريعه مطابق خبرك اغا قرد اياتنا فسيد غايات فسيج بدرجرشم اياتك وقرنا في بيوتكن وفقلوا كورك قرار ونسي قرد اياتنا مخك مج ويلي خاغ تردغ ورست نازل سيجد اوست زوايم اغا بدرجرشم درجرشم اياتنا دي بيجي وقت لسك دا تشاورت سوداي فوقك ددغ ددغ اوس ايات تاكيد وتفصيل يوس نو غورا بتلاوات كده مخج بنزول كي اغا ورست دي وس دغ ايات كدي حجاب اصلي جديد ايات پر حجاب پر جات په دغه آیات راغلی چې دا اوس زوایا په مزمن کې دایس په یږي دغه اوس د 250 د 250 آیات دغه د حجاب د پر جات لپاره دی اوغه د حجاب د تاکید د لپاره چې مخکې چې موږ ویل چې دا اوس ما حواله درک دوه ډیر شو درو ډیر شپ آیات چې هغه تاکید دی د اصلي حجاب پر جات په دغه ځای راغلی دی او هغه څنګه د کوم ځای سره شروع کی حجاب ول چې سوال کوي یو شی چې په کار لا به پردای یعنی عام خو نه به حق نه لري چې په کور نه وځي په شی په وجره کې غزول یبره ته نبی علی سم کور والا بس تاسو خدمت کې شی وراوړی یو څه رقم نکیش ش ذالکم اطهر فسال او تعالی ذالکم دغه کارت دا وسمات است او پر ما علاوه چې در حجاب او شاته به خبره کوي کورته بیا راتلای نسی بس بند سبله بالا نو دغه چې اطهر دا ډیر شپاکون کې دی لقلوبکم زرول رستاسی او قلوبهن زرول رددی اگر چې در رسول الله صلی الله علیه و سلم د ازواج په بارک خو الله تعالی ول چې یذهب عنکم الرجس چول سیس د جس خدای رچس لري سي الله تعالی خود دې پزرو کې چې دې رچس نور اچاوه خو بیا هم نه د نبی علی السلام بي بیان معصوم وي نه اصحاب معصوم معصوم خو یوازې نبی علی السلام دې معصوم غدي چې ګنا نه کوي نو شیطان خو وسوسې ورګرځي د مثال په توګه د شیطان وسوسې مثال زه درته وایم چې خپل خور وویني لکه دای چې شیطان پزرو کې ناوري لاس تیر کې چې معنا لاس مور اچوري وي نعوذ بالله نعوذ بالله خشیتان دی وسوسه داخلی پزړه کې کدای څه د خور پزړه کې دغه وسوسه ورته کې چې کیسه مده ضرورت الله سره چوره ځکه پر وکلنې باندې د اسلام حکم دغه دی چې ورور او خور باید په یو ځای کې بدنه شي ولې موږ په سره سره ورجلا کو خور ورور خور جنو حتی د مور سره بیا نسی بجدلې چې ورو وکاله بالاس